ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद् प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण उद्गीत ब्राह्मण के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। उद्गान कर्म करने को उद्गीत बोलते हैं। यहां इंद्रियों को तत्त्व इंद्रियों को बोलेंगे उद्गान करने को, फेल हो जाती है, असुर आकर के बेद डालते हैं पाप से, क्यों? आसक्ति उनमें है और मुख्य प्राण जो होगा उसमें आसक्ति नहीं है। जब वो उद्गान करेगा वह विशुद्धियादि गुण आदि का विधान होगा, तद विशिष्ट प्राणोपासना होगी। ये यहां इस प्रकरण का तात्पर्य होता है। सभी इंद्रियों को पाप से मुक्त किया, ऐसा यहां प्राण ने ऐसा बातें आएगी। तो मंत्र उच्चारण हो गया था, मंत्र का अर्थ है भाष्य में कहा द्वया माने द्वि प्रकार, द्वया प्रजापत्या, मंत्र ऐसा है प्रजापति के संतान दो प्रकार के, ऐसा द्वया माने दो अवयव है प्रजापति के संतान में, यही है माने यहां पर इंद्रियों को ही प्रजापति का संतान करके लिया हुआ है। दो वृत्तियां बनती है, आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति। समत्वादि गुण से युक्त होने पर दैवी वृत्ति और कामरोधादि वृत्ति आने पर आसुरी वृत्ति। अध्यात्म में देवासुर बाहर नहीं भीतर ही है, ये देवासुर संग्राम चलता रहता है। यहां कभी आसुरी वृत्ति प्रधान हो जाती है, कभी दैवी वृत्ति प्रधान होती है। जब दैवी वृत्ति प्रधान होती है तो कुछ भजन साधन करने की इच्छा होती है, और आसुरी वृत्ति आने पर बाहर की प्रवृत्ति हो जाती है। देवासुर संग्राम भीतर ही है साधकों के जीवन में, बाहर नहीं। बाहर भी है वो दैवी लीला अलग है वो, किंतु यहां भीतर है। द्वया द्वि प्रकार, ये टिप्पणी हो गई थी, एक नंबर टिप्पणी। हा इति पूर्ववृत्तौ पूर्ववृत्त अवदेकुतो निपात। द्वया ह में ह शब्द आया पूर्व की बातों को बताने के लिए है, माने प्रजापति के संतान वर्तमान में नहीं है, यजवान अवस्था के संतान लड़े, जो पूर्व जीवन था मनुष्य शरीर था तब, वो यजमान अवस्था में था वो प्रजापति, तब ये दो प्रकार के संतान रहे। ये तो अभी तो फलावस्था में है प्रजापति। ये हि पूर्ववृत्त अवदेतों को निपात है, पूर्ववृत्त को प्रकाश करने वाला निपात है। ह शब्द निपात है, अव्यय है, वह पूर्व घटना को बताता है। वर्तमान प्रजापति पूर्व जन्म में, वर्तमान में जो प्रजापति है उसके जो पूर्व जन्म के, पूर्व जन्म नहीं पूर्व जन्म में यद वृत्तम, जो घटना घटी उसके सामने दोनों संतान उनके लड़ पड़े, यही घटना है। यद वृत्तम तद अवधेत ही ह शब्द है ना, उसी को प्रकाश करते हैं मंत्र में। ह शब्द के द्वारा उसी को मंत्र प्रकाश करते, मंत्र के द्वारा प्रकाशित होता है। ह माने पूर्व जन्म की बात है, वर्तमान जन्म में नहीं। प्रजापत्या द्वया प्राजापत्या, तीसरे नंबर पर प्राजापत्या शब्द आया उसका अर्थ करते हैं। प्राजापत्या माने प्रजापतेर वृत्त जन्मावस्था वस्थस्य अपत्यानी प्राजापत्या, प्रजापते अपत्यानि प्राजापत्यः तस्य अपत्यम, इस अर्थ में द्वितीयादित्य प्रत्युत्तर पदाभिन्या न्याय होना था कि न्याय प्रत्यय कर दिया, आदि अच की वृद्धि कर दी, प्राजापत्य बना दिया। ये पति उत्तर पद वाला है शब्द, ये द्वितीय अदिति आदित्य और पति उत्तर पद वाले चार शब्दों से अण को बाद करके न्याय प्रत्यय होता है अपत्यादि अर्थों में। प्राजापत्यः माने प्रजापतेर वृत्त जन्म में, पूर्व जन्म वृत्त जन्मावस्थस्य अपत्यानि, पूर्व जन्म के जो संतान हैं प्राजापत्य, उनको प्रजापति के संतान होने से प्राजापत्य बोला, बहुवचन है प्राजापत्यः, यही है। यहां ण्या प्रत्यय लगा हुआ है प्रजापति शब्द से अपत्य अर्थ में, माने प्रजापते है ना। तो यहां दो नंबर टिप्पणी में कहा प्रजापति के ऊपर में कहा ननु प्रजापति शब्द न हिरण्यगर्भ से उपादाने का क्षति, प्रजापति शब्द आया तो हिरण्यगर्भ को लेने में क्या आपत्ति? पूर्व जन्म यजमान अवस्था वाले क्यों लिया? प्रजापति माने पूर्व जन्म के यजमान, प्रजापति तो अभी बना है, क्यों लिया? हिरण्यगर्भ को वर्तमान जन्म को लेने में क्या आपत्ति है? यह शंका है टीका टिप्पणी में। ननु प्रजापति शब्द न हिरण्यगर्भ से उपादाने का क्षति का हानि, माने प्रजापति शब्द से वर्तमान जन्म को लेने में क्या हानि है? क्षति माने हानि क्या है? तो उत्तर देते उच्चते से अत्र ही, अत्र माने वर्तमान जन्म में, इस जन्म में, अत्र अस्मिन् जन्मनि प्राजापत्यानाम देवासुराणाम, जो प्रजापति के संतान देवासुर हैं इनका, संग्राम उक्ति द्वारा इस यहां पर प्रजापति के जो संतान देवासुर है संग्राम मुक्ति के द्वारा, संग्राम कहा गया लड़ाई है तो हम दोनों को दिखाएंगे, संग्राम मुक्ति द्वारा प्रजापतिर ज्ञान कर्मणी कर्तव्य, प्रजापति के जो पूर्व जन्म उपासना और कर्म करते समय के हैं ये ज्ञान माने उपासना और कर्म माने कर्म ही है, ज्ञान कर्मणी कर्तव्य ज्ञान और कर्म कर्तव्य समय में कथ्य थे, एक कर्तव्य कहा जाता है प्रजापति शब्द के, प्रजापत्य शब्द के द्वारा। ज्ञानादि उपदेश सर्वो, जो ज्ञान कर्म आदि के जो उपदेश होता है सबके सब ये उपदेश सर्वो गुण प्रधानत्व सम प्रधानत्व सर्व प्रकार के स्रोत, या ज्ञान कर्म उपदेश जो पूर्व जन्म में कहा वह गुण प्रधान भाव या सम प्रधान भाव माने एक को गौण करना एक को मुख्य करना कर्म और उपासना को, अथवा दोनों को समान करना ऐसा करके गुण प्रधानत्व सम प्रधानत्व, गुण प्रधान भाव माने गौण मुख्य भाव, उपासना मुख्य है कर्म गौण है या कर्म मुख्य है उपासना गौण है, ये दोनों समान है इस रूप से सर्व प्रकार रूपी सब प्रकार से स्रौत स्मार्त, जितने भी स्रौत कर्म हो चाहे स्मार्त कर्म हो जो होते हैं स्मृति संबंधी मानुष्यादि अभिमान अवमान तो प्रत्येव, ये उपासना और कर्म का जो किसका अधिकार होता है मनुष्यादि अभिमान वाले में होता है, किस में होता है मैं मनुष्य हूं ब्राह्मण हूं आदि आदि अभिमान वाले में होता है, देवता में नहीं होता, प्रजापति अभी देव रूप में गया हुआ है इसलिए पूर्व जन्म की बात है प्रजापति ऐसे जाना है, उपासना और कर्म का अधिकार मनुष्यों में है देवा में नहीं है बोलना चाहते हैं यही कह रहे हैं। अत्र ही प्राजापत्यानाम देवासुराणाम संग्राम मुक्ति द्वारा, संग्राम की कथन करना है यहां दोनों की लड़ाई की कथन करना है, इसके द्वारा प्रजापति ज्ञान कर्मणी कर्तव्य, प्रजापति के जो ज्ञान और कर्म कर्तव्य बनते हैं यहां उपासना और कर्म कर्तव्य बनते हैं इसमें कथ्यते कहा जाता है, दोनों कर्तव्य उनके लिए कहा जाता है। ज्ञानादि उपदेश सर्वो, ज्ञान आदि जो सबका उपदेश होता है ज्ञान का अथवा कर्म का उपासना कर्म का उपदेश किसको होता है मनुष्यों को होता है, यही है सर्व हो सबके सब गुण प्रधानत्व ना गुण प्रधान भाव से हो अथवा सम प्रधान भाव से हो माने कर्म को गौण करे उपासना को मुख्य करे वो भी मनुष्य ही करेगा, या उपासना गौण हो कर्म मुख्य हो, या उपासना मुख्य हो कर्म गौण हो गुण प्रधान भाव अथवा सम प्रधान भाव दोनों बराबर हो किसी भी प्रकार से हो, सर्व प्रकारों भी किसी प्रकार से जो उपासना और कर्म होता है वह स्रौतो वा स्मार्तो वा, चाहे स्रौत हो चाहे स्मार्त हो स्मृति संबंधी हो चाहे स्मृति संबंधी हो, किसको अधिकार होगा मानुष्यादि अभिमानवंतम प्रत्येवयुक्त, मानुष्यादि का जो मनुष्य हो इत्यादि अभिमान वाला होगा उसी के लिए होता है उपासना और कर्म युक्त, शास्त्र से शास्त्र तद अधिकार, शास्त्र का अधिकार उसी को है किसका मनुष्यों को है, मनुष्यों को लेकर शास्त्र बनाया गया है, शास्त्र से तद अधिकारत्वात माने मानवाधिकारत्वात मानव अधिकार है शास्त्र का, तस्मात यजमानो अत्र प्रजापति, इसलिए हाँ इस मंत्र में जो प्राजापत्या में आया हो प्रजापति के संतान में प्रजापति शब्द यजमान अवस्था वाला है, उस समय मनुष्य था वो तभी वहां उपासना कर्म करने का अधिकार था, अभी फलावस्था में है अभी नहीं होगा, इसलिए प्रजापति शब्द से इस मंत्र में जो आया है वो पूर्व जन्म के अभी जो प्रजापति बना पूर्व जन्म के यजमान था वो प्रजापति लेना ये कहा प्रजापति थी। तदुक्तम कहा भी है वार्तिकार ने ज्ञान कर्मोपदेशो ही नरम प्रत्येव सर्वथा सर्व स्रौतो यतस्तस्मात् सये भी दीयते, ऐसा ज्ञान कर्म उपदेशो ही ज्ञान कर्मोपदेशो ही ज्ञान और कर्म का जो उपदेश ज्ञान माने उपासना, उपासना और कर्म का जो उपदेश होता है वह सर्वथा नरम प्रत्येव मनुष्य के प्रति ही है, ये नरम मनुष्यम मनुष्य के प्रति होता है उपासना और या ज्ञान कर्म का उपदेश, कोई उपदेश दिया जाता है उपासना कर्म का मनुष्यों के लिए होता है, सर्वथा माने सर्व प्रकार हर प्रकार से सर्व स्रोत हो सारे स्रोत जितने भी उपदेश है उपासना और कर्म का श्रुति संबंधी यतः मनुष्यों के लिए तस्मात सएव यह अविधीयते, वही जो मनुष्य जन्म था जब प्रजापति का वही यहां कहा जाता है प्रजापति शब्द से, इस मंत्र में जो प्रजापति शब्द है उसके द्वारा पूर्व जन्म के अभी प्रजापति बनाए पहले यजमान था उस अवस्था को लेंगे उपासना कर्म का अधिकार मनुष्यों को है, इसलिए यहां प्रजापति शब्द से पूर्व जन्म के यजमान रूप वाला प्रजापति लेना, उस समय मनुष्य था अभी प्रजापति बना है उस समय में इनके दोनों वृत्तियां लड़ पड़ी इंद्रियां लड़ पड़ी कहना है उस प्रजापति के यजमान के प्रजापति के, एक तो विषय भोग एक तरफ होगा माने काम क्रोधादि वृत्ति और एक तरफ समदमादि वृत्ति लड़ पड़ी बोलना चाहते हैं, ये दो नंबर में बता दिया। ये कहा वर्तमान प्रजापते पूर्व जन्म ने यद वृत्तम तद अवदित हस्तवते हस्तवते के द्वारा उसी का प्रकाश करना है। वर्तमान में जो ये प्रजापति है पूर्व जन्म यजमान था उसको लेना है प्रजापति शब्द। प्राजापत्य माने प्रजापतेर वृत्त जन्मावस्थ्यानि अपत्यानि, प्राजापत्य उसके संतान है, ऋण्या लगा हुआ है द्वित्य द्वितीयादित्य प्रत्युत्तरता अपत्य अर्थ में प्रजापति से ऋण्या कार्य में प्राजापत्य बनता है बहुजन प्राजापत्य। प्रजापति वृत्त जन्म में पूर्व जन्म, पूर्व जन्मावस्थस्य अपत्यानि, पूर्व जन्म स्थित जो अपत्य है उसी को यहां प्राजापत्य कहा गया। के ते वो प्रजापति के संतान कौन है, ते प्राजापत्य के वो प्रजापति के संतान कौन, तो कहा देवास असुरास, देवता और असुर दो हैं प्रजापति के संतान, देवास असुरास उत्तर दिया। तस्य प्रजापते प्राणाबागादय, यहां पर देवासुर से प्रसिद्ध देवासुर नहीं लेना, उसी के यहां प्राणादि जो बागादि इंद्रिया है यही है प्राजापत्य, यहां बागादि इंद्रिया यही है। तस्य मन प्रजापते तस्य प्रजापते प्राणा मन बागादय, ये प्राजापत्य से लेना है बागादि इंद्रिया यही है, ये इंद्रिया है। कथम पुनः तेषाम देवासुरत्वम, कहते हैं तेषाम माने बागादि ना, वो जो बागादि इंद्रिया है उनको कैसे देवासुर बोल दिया, देवता असुर तो अलग है देवलोक में होते हैं लड़ाई होती है उनकी, यहां इंद्रियों को बागादि जो इंद्रियों को कैसे बोल दिया यहां देवासुर, तब कहते हैं उच्यते, भाष्यकार कहते कहा जाता है क्या उच्यते, अस्माभिः उच्यते हमारे द्वारा कहा जाता है, शास्त्र जनित ज्ञान कर्म भाविता द्योतनात् देवा भवन्ति। जब देखो यही इंद्रियां हमारी शास्त्र जनित जो उपासना और कर्म से संस्कारित होते हैं तो देवता हो जाते हैं, उस काल में देव बोलते हैं इसको, द्योतनात् माने दिव्य क्रीड़ा बीजी के साथ धातु से द्युत धातु से कर दिया ल्यूट तो द्योतन बन जाता है द्योतनात् ऐसा है प्रकाशित होने कैसा, जब इंद्रियां शास्त्र से उत्पन्न जो उपासना और कर्म करता हो शास्त्र जनित उपासना शास्त्र जनित कर्म से संस्कारित जो हो जाते हैं हमारी इंद्रियां उस काल में देव कहलाते हैं वो इंद्रियां हमारी, और तेव वही इंद्रियां स्वाभाविक प्रत्यक्ष अनुमान जनित दृष्ट प्रयोजन कर्म ज्ञान भाविता असुरा, वही इंद्रियां असुर हो जाती है स्वाभाविक मनमाना ढंग से अपने आप, शास्त्र में क्या कहा वो देखना नहीं, पशुवत जो व्यवहार करता है पशु भी अनुमान और प्रत्यक्ष दो प्रमाण को लेकर के पशु भी चलता है, पशु को पता होता है, कहते हैं जो चिड़िया होती है पशु पक्षी आदि, पशु को जब कोई खतरा समझता है अनुमान से दिखता है कोई घटना देखने को लगे अपने घोंसले में आ जाते हैं, पशुओं को भी अनुमान ज्ञान है किसी स्थिति में कुछ मुझे मारने लगता है अनुमान करता है, जब डंडे हाथ में देखेगा किसी के हाथ में तो पशु भाग जाता है, क्यों उसके मन में आया ये मारने लगा अनुमान करता है, वहां ऐसी स्थिति होती है, और घास सामने लेके जाएगा तो प्रसन्न होकर सामने आ जाती है पशु, ऐसी स्थिति है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण मानते हैं कौन, पशु भी मानते हैं इसको, दो लेके चलते हैं। इसी प्रकार जो असुर कौन होते हैं यही इंद्रियां, जब असुर कौन होती है वही इंद्रियां जो शास्त्र से शास्त्र जनित जो कर्म और उपासना से युक्त हो जाते हैं संस्कारित होते हैं तो देवता कहलाते हैं, और शास्त्र जनित स्वाभाविक जो प्रवृत्ति इंद्रियों की होती है क्या कि स्वाभाविक प्राकृतिक अपना मनमाना ढंग से जो पशुवत व्यवहार होता है कौन, स्वाभाविक प्रत्यक्ष अनुमान जनित प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से उत्पन्न जो जनित दृष्ट प्रयोजन, जो अदृष्ट प्रयोजन है दृष्ट प्रयोजन है देखा जाता है जिसका प्रयोजन है इसी लोक में भी ऐसा प्रयोजन वाला जो कर्म और उपासना माने चिंतन, कर्म और चिंतन ऐसा करते हैं कर्म ज्ञान माने चिंतन है और कर्म माने कर्म स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन जो होने से क्या होगा वही इंद्रिया और असुर कहलाते हैं असुरा वही असुर हो जाते हैं। माने शास्त्रीय जन संस्कार से युक्त होने पर देव कहते हैं, मनमाना ढंग से जो अपने ढंग से संस्कारित है प्राकृतिक ढंग से चल जाएंगे दृष्ट और अनुमान को विषय लेकर के चलते हैं शास्त्र के कोई संस्कार नहीं है, मनमाना ढंग से काम करना मनमाना जो जो चाहे वो कर्म करना जो जैसा चिंतन चाहे वैसा चिंतन करना गलत चिंतन करना इस उस काल में इंद्रियों को असुर कहा जाता है। ठीक कहा। तीन नंबर की टिप्पणी थी शास्त्र जनित ज्ञान कर्म भाविता, भाविता माने संस्कृत, तीन नंबर में कहा उपासना शास्त्र जनित उपासना शास्त्र जनित कर्म से संस्कृत होने पर देवता कहलाते हैं इंद्रिया हमारी, और शास्त्र जनित नहीं शास्त्र से नहीं अपना मनमाना ढंग से जो कर्म और उपासना चिंतन आदि करते हैं, उपासना माने कर्म चिंतन है उस स्थिति में आसुर कहलाते हैं। यही है देवासुर, यही है भीतरी है आसुर। शिवेशु शेषु अशुषु रमणात, कहते हैं असुर क्यों कहते हैं, शिवेशु शेषु अशुषु, अशुषु माने प्राण, अपने अपने प्राण में ही जो रमण करते हैं माने केवल अपने भोग के लिए ही जो व्यवहार करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जो काम करते हैं उनको असुर कहा जाता है। आंख को देखना ही है, जो चाहे सो देखना, अपने अपने विषयों में ही रमण करते हैं इसलिए उनको असुर कहा जाता है। शास्त्र जनित संस्कार नहीं है, अपने ढंग से मनमाना देखना, मनमाना सुनना, मनमाना बोलना, ऐसे लगे असुर हो जाते हैं। यही है स्वेशु शेषु अशुषु, अशुष मैंने प्राणेशु, अपने अपने प्राणों में जो रमण करते हैं इसलिए असुर कहते हैं। अशुषु रमणात असुरहा, यही है। सूर्यभ्यो वा देवेभ्यो अन्यत्वात्, सूर्य देवताओं से अन्य है, ये देव वृत्ति से भिन्न वृत्ति है ये असुर वृत्ति, इसलिए इनको कहते हैं असुरहा, ऐसा होता है। असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसा प्रता आया, वहां तृतीय मंत्र में ईशावास्य उपनिषद में वहां असुरिया माने असुरस्य स्वम आसूर्य, असुरिया ऐसा बना है वहां, माने असुरों का जो धन होगा उसको असुरिय बोलते हैं, ऐसे लोक प्राप्त होगा। असुरों का धन क्या होगा, नरक आदि लोक, थावरादि योनि, वही असुरों का लिए। आसुरी वृत्ति में रहेंगे तो आगे थावरादि योनि मिलना है, देवादि भाव तो मिलेगा नहीं, वही है वहां असुर, ये असुर असुरिया नाम दे लोका अंधेरा तो वसा बता, जिसमें कोई ज्ञान आदि की कोई चर्चा नहीं है, कुछ नहीं शास्त्रीय चर्चा नहीं, बिंदु अंधेरे में जीना पड़ता है, कौन योनि हो, पशु आदि योनि, ऐसी योनि को प्राप्त करते हैं ये नारकी योनि, ऐसा कहा है वहां। तो असुर हमारे इंद्रियां असुर हो जाते हैं स्वाभाविक, जो चाहे सो करे करने लगे, और जो जो सोचे वो करने लगे, उस स्थिति में हमारे इंद्रियों को कहा जाता है असुर। और शास्त्र जनित संस्कार माने उपासना कर्म के संस्कार से युक्त होने पर देव कहलाते हैं। यही है, यही है प्राजापत्य, यही है बोल दिया। चार नंबर की टिप्पणी, रमणात है ना, स्वीय प्राण मात्र संरक्षण परायणत्वाद इत्यर्थ, अपने प्राण मात्र को संरक्षण के लिए परायण होने वाले लोगों को कहते हैं असुर। कोई देवादि को कुछ करना नहीं, पितरों को कुछ करना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, केवल पशुवत पशु जैसे बंदर होता है, जो मिले अपने खाते, बच्चे को भी नहीं देगा, केवल अपने प्राण की रक्षा के लिए ही जो प्रवृत्ति करता हो वह असुर है। यही पता है टिप्पणी में चार में, यही सूय स्वसंबंधी को सूय बोलते हैं, स्वसंबंध सर्वनाम होता है ना, तो इसलिए सूय बना दिया। तो सूय प्राण प्राण मात्र ही का संरक्षण परायणत्वात्, अपने प्राण मात्र की संरक्षण परायण जो होते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते, मनुष्य जीवन में कुछ देवताओं के लिए कुछ करें, पितरों के लिए कुछ करें, परमार्थ कुछ करें, कुछ नहीं, जैसे पशु खाने के लिए जानते हैं, अपने अपने अपने लिए जानते हैं, ऐसा जीवन जीने वाले को असुर कहा जाता है। ये बता दिया, ठीक है इसके निपातार्थम एव स्फुटाई थे, कहा निपात है ह शब्द द्वया ह, तो निपात माने अव्यय को निपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं योगी, निपात प्राग्रिस्वरा निपात सूत्र सूत्र आता है, उसके बाद में आता है साधवे सत्वे प्रादय इत्यादि, ये सूत्र चलते हैं, निपात संज्ञा करने वाले कई सूत्र हैं वहां, सबसे पहले प्राग्रिस्वरा निपात ऐसा सूत्र आता है, फिर बाद में साधवे सत्वे प्रादय, ये सब निपात संज्ञा करने वाले हैं, निपात संज्ञा करने वाले आता है, तो अव्यय निपात हो जाते हैं, निपात माने अव्यय शब्द, निपातार्थम स्फुटा दी, निपात के जो हकार का ह दिया ना द्वया ह, उसी को स्पष्ट करते हैं, वर्तमान प्रजापते पूर्व जन्मनी यद वृत्तम तद अवदेवत इति ह शब्द है ना, ह शब्द के द्वारा मंत्र यही दिखाता है, क्या दिखाता है, वर्तमान प्रजापति का जो पूर्व जन्म था यजमान अवस्था उसको दिखाता है ह शब्द, प्रजापति शब्द भविष्य वृत्तिया यजमानम गोचरित इत्यर्थ, यहां प्रजापति शब्द है ना है यजमान है किंतु भविष्य वृत्ति से बोला जाता है, भविष्य वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, भात पकाता है बोलते हैं, भात पकने के बाद होता है कि जो पकने के पहले भात होता है, तो पहले बोलते हैं भात पकाता है, भविष्य वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, उस समय में तंडूल है चावल है भात नहीं बना है, किंतु बोला तंडूल पकाता है नहीं बोलते हैं, चावल पकाता है नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं भात पकाता है, भविष्य वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, यहां भी वो जो यजमान है भविष्य में प्रजापति बनने वाला है, इसलिए यहां प्रजापति शब्द का प्रयोग हुआ, यही कह रहे हैं ठीक है। प्रजापति शब्दों भविष्यत वृत्तिया यजमान गोचरेती। प्रजापति शब्द भविष्यत वृत्ति से, अभी तो यजमान अवस्था में है वो, किंतु भविष्य में प्रजापति बनना है उसने, माने उपासना और कर्म, कर्म सहित उपासना कर रहा है वो, आगे प्रजापति बनना है, हिरण्यगर्भ बनना है, इसलिए पहले उसको बोल दिया, प्रजापति शब्द से पहले बोल दिया। ऐसा होता है, कपड़ा बुनता है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुना हुआ को कपड़ा बोलते हैं कि धागा को कपड़ा बोलते हैं? अभी बुनता है तो क्या धागा है उस समय में, घट बनाता है, अरे बात बनने के बाद घट होना है, क्योंकि पहले बोला जाता है, भविष्य वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, किसी वृत्ति से। हाँ ऐसे यहां भी है, यहां प्रजापति शब्द पूर्वजनों का यजमान ये लेना है। प्रजापति शब्दों भविष्य वृत्तिया यजमान गोचर थी, प्रजापति शब्द भविष्य वृत्ति से यजमान को ही विषय बनाता है, यहां यजमान अवस्था को है वो, उस काल का है ये वृत्त इत्यादि कहा। वृत्त जन्मावस्था अपत्यानी अप्रजापत्या, प्रजापति अपत्यानी प्रजापत्या यही है, माने पूर्व जन्म की जो संतान थे प्रजापति के उसको यहां प्रजापत्या बोल दिया है, ये आया ठीक है। इंद्रादयो देवा विरोचना दहस असुरा इति आशंका मारे, तो प्रजापति शब्द से तो प्रजापति के संतान तो वही तो इंद्रादि विरोच, इंद्रादि देवता और विरोचनादि जो दानव है असुर है, इनको ये होंगे वहां प्रजापति के स्नान, उसके इस शंका का वारण करते हैं, क्या बोलकर तस्यैव इत्यादि कहा। तस्यैव प्रजापते प्राणावागादय, यहां पर न विरोचनादि है न इंद्रादि है, उसी प्रजापति के प्राण माने बागादय, जो बागादि इंद्रिया है वही यहां प्रजापत्य वही है, यहां देव इंद्रादि भी नहीं लेना विरोचनादि भी नहीं लेना, वही है यहां एक ठीक है। याजमानेषु प्राणेषु, जो यजमान संबंधी को याजमान बोला जाता है, यजमान के शरीर में जो प्राण है ना उसको याजमान, यजमान शब्द से तस्यैदम श्रवण करेंगे तो याजमान बन जाएगा, यजमान संबंधी जो प्राण है उसको याजमान बोला है। याजमाने याजमानेषु प्राणेषु, यजमान के शरीर में जो प्राण है इंद्रियां हैं प्राण माने प्राणेषु देवत्वम असुरत्वम च विरुद्धम न सिद्ध्यति संगति, पूर्वादी शंका करता है महाराज, यजमान के शरीर में जो प्राण है इंद्रियां हैं वह दोनों धर्म होना संभव नहीं, उसी प्राण में देवत्व उसी में असुरत्व दोनों संभव नहीं है, यह शंका पूर्वादी की है। जो प्राण देवता होगा असुर नहीं बनेगा, असुर होगा तो देवता नहीं बनेगा, दो कैसे बनेंगे यहां इंद्रिय यजमान शरीर प्राण प्राणेशु, पांच की टिप्पणी, यत्रैव प्राणेशु सुरत्वम तत्रैव असुरत्वम विरुद्धम इत्यर्थ, कहते जिस प्राणों में जिन इंद्रियों में प्राण माने इंद्रिया को प्राण बोलते हैं, प्राणावय विविधे इत्यादि आता है, प्राण माने इंद्रिया भी होते हैं मुख्य प्राण, इसलिए तो वो माने श्वास प्रश्वास को मुख्य प्राण बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये गौण प्राण है, ये भी प्राण शब्द से लिया जाता है इंद्रियों को, प्राण है ये भी प्राण बोला जाता है इनको, इसलिए मुख्य प्राण लगाते हैं, विशेषण लगा देते हैं, श्वास प्रश्वास वाले जो पंचवृत्ति से चलने वाले को मुख्य प्राण बोलते हैं, गौण प्राण है। तो कहते हैं यत्रैव प्राणेषु सूरत्वम, जिन प्राणों में मैंने इंद्रियों में सूरत्व है देवत्व है, सूरत्व है देवत्व, अच्छा तत्रैव असुरत्वम वहीं असुरत्वम विरुद्धम इत्यर्थ, पूर्वादि ने कहा विरुद्ध है, ये टीका में कहा था यजमानेषु प्राणेषु देवत्वम असुरत्व विरुद्धम, यजमान के शरीर में जो प्राण है इंद्रिया है देवत्व असुरत्व विरुद्ध है, ये शंका पूर्वादि की, कथम ऐसा शंका है, कथम पुनस्तेषाम देवासुरत्वम, ये शंका है भाष्य में उस उनमें तेषा माने बागादि इंद्रियाना प्राणानाम कथम देवासुरतम, देव भी हो और असुर भी हो कैसे होगा, ये शंका की तो उत्तर उच्चते ग्रंथ से उत्तर देंगे ठीक है। मैं तेषु तद उभयम औपाधिकम साधयति, वह साध्यति ऐसा छप गया, साधयति है पाठ, वो वहां मात्रा छूट गया आकार छूट गया, साध्यति नहीं साधयति ऐसा पाठ होना चाहिए, सिद्ध करते हैं ये कहते हैं, तेषु माने प्राणेशु उन बागादि इंद्रियों में, तद उभयम माने देवत्वम असुरत्वम उभयम, तद उभयम देवत्वम असुरत्वम, देवत्व असुरत्व दोनों के दोनों औपाधिकम, औपाधिक है उपाधि के कारण देवता, उपाधि के कारण असुर हो जाते हैं इंद्रिया हमारी, कौन सी उपाधि, शास्त्र जनित ज्ञान कर्म से संस्कारित हो तो देवत्वम, और मनमाना ढंग का कर्म ज्ञान उपासना कर्म हो तो असुरत्वम, उपाधि है ये दोनों, शास्त्रजन्य संस्कार और स्वाभाविक संस्कार उपाधि है, जब शास्त्रजन्य संस्कार आने पर देवत्व हो जाते हैं, देवत्व आ जाते हैं उपाधि का ही देवत्व भी, और असुरत्व भी उपाधि, क्यों, स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन करने का असुर हो जाता है, उपाधि का स्वाभाविक नहीं, एक ही में ये भी हो वो भी हो, दोनों नहीं हो सकता है, उपाधि को लेकर के कहा, ये बता रहे हैं। ये टीका में बोलते हैं तेषु तद उभयम औपाधिकम साधयति, तेषु माने प्राणेषु उन प्राणों में, तद उभयम माने दोनों के दोनों, देवत्व असुरत्व दोनों, औपाधिक औपाधिक है ये सिद्ध करते हैं। औपाधिकम छह नंबर टिप्पणी है ना, तथा च वार्तिकम, वार्तिकार ने कहा सुरेश्वराचार्य इस विषय में, क्योंकि पूरे उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य के ऊपर वार्तिक है उनका, तो उषावय से वार्तिक लिखना शुरू किया है उन्होंने, यहां तो विशेष विशेष वार्तिक को टिप्पणीकार दे रहे हैं क्या कहा वार्तिककार ने करके, सारे वार्तिक तो लिखे नहीं क्यों, उन्होंने तो उषावय से शुरू कर दिया है, उषावय से भी पहले जब वो भूमिका बनाने लगे शंकराचार्य जी मैंने वही वहीं से शुरू किया है वार्तिक, उपदघाट से ही शुरू है वार्तिक, क्योंकि यहां विशेष विशेष स्थानों को वार्तिक को उद्धरण कर रहे हैं टिप्पणीकार, वार्तिक में ऐसा कहा है यहां पर वो देवासुर एक ही व्यक्ति देव और असुर दोनों कैसा बनता है, इस विषय में भारतीकार ने स्पष्ट किया कैसा, शास्त्र स्वभाव ज्ञान कर्म संस्कार हेतु देवासुरत्व प्राणानाम निरुद्धोपाधि कारणात्, ऐसा भारतीकार ने बोला है यहां इस पंक्ति के ऊपर भारतीकार ने ऐसा कहा है, शास्त्र स्वभाव ज्ञान कर्म से, दो प्रकार के संस्कार है, एक में शास्त्र ज संस्कार, एक में स्वभाव ज्ञान कर्म संस्कार, एक में शास्त्र ज्ञान कर्म संस्कार और एक में स्वभाव, यही है यहां दोनों में लगाना है वो शास्त्र स्वभाव, ये स्वभाव शास्त्र ज ज्ञान कर्म के साथ दोनों को लगाना, शास्त्र ज्ञान कर्म संस्कार और स्वभाव ज्ञान कर्म संस्कार, हेतु था यही हेतु होने से, जब शास्त्रीय जनित उपासना कर्म के संस्कार आ जाता है तो देवत्व आ जाता है, और स्वाभाविक प्रत्यक्ष और अनुमान के विषय में जो चलता है, दृष्ट विषय में चलते हैं जब, अरे स्वर्ग किसने देखा है, यावत जीवित घृतम पिबेत, याद में जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत से देह से पुनरावर्तनम कुता, ऐसा जब आ जाता है हमारे मन में धारणा आ जाती है, जब भावना आ जाती है, अरे जब तक जीव आराम से जीव, कर्जा करके घी पू, कोई कर्जा देना नहीं पड़ेगा तो मैं क्यों, शरीर ही है, शरीर ही नष्ट होने वाला है, वहां कहां कर्जा देना पड़ेगा जाकर के, कुछ नहीं करना पड़ता, पाप पाप कुछ नहीं लगता, आराम से जियो, मौज मजा करो, ऐसी जो वृत्तियां आती है इसको कहते हैं आसुरी वृत्ति, स्वाभाविक संस्कार प्रकृति तो ही बोलती है ऐसे वृत्ति, ये स्वाभाविक संस्कार होता है, यही कह रहे भारतीकार, शास्त्र स्वभाव ज्ञान कर्म संस्कार हेतु था, शास्त्रीय उपासना कर्म संस्कार का हेतु अथवा स्वाभाविक जो कर्म संस्कार चिंतन का हेतु होने से, दो हेतु होने से देवासुरत्वम, यही इंद्रियों में देवता देवत्व और असुरत्व दोनों आ जाता है, जब शास्त्रीय संस्कार से युक्त होता है, उपासना कर्म से युक्त होता है, उस संस्कार से युक्त है तो देवत्व है यहां, उसको पाप पुण्य देखेगा, ऐसा नहीं करना ये नहीं करना ऐसी भावना आ जाएगी, ऐसा करना ये कर्तव्य कर्तव्य दिखता है, और जब आसुरी संपत्ति आगे बैठी हुई है, जब स्वाभाविक संस्कार आगे बैठा हुआ है उस काल में, माने कोई पाप पुण्य आदि दिखता नहीं, कुछ नहीं दिखता, तो लूटो पीटो मारो काटो यही सिद्ध होता है, ऐसे मन में वृत्ति आ जाती उस समय उसको आसुरी वृत्ति कहा जाता है। एक शास्त्र स्वभाव जो ज्ञान कर्म संस्कार है, तो शास्त्रीय शास्त्रीय और स्वभाव दो प्रकार है, शास्त्र ज्ञान संस्कार और स्वाभाविक स्वभाव जो ज्ञान संस्कार उपासना संस्कार के कारण से देवासुरत्व प्राणानाम, प्राणानम देवासुरत्व, प्राणानम इंद्रियाणाम जो हमारी इंद्रिया है, इस पर देवत्व और असुरत्व औपाधिक है, शास्त्र संस्कार आया तो देवत्व और स्वाभाविक संस्कार आया असुरत्व, यही है निरुद्धोपाधि कारणात, यही है निरुद्ध उपाधि यही कारण है, यहां माने नैसर्गिक उपाधि है ये, ऐसी स्थिति में उपाधि बन जाती है, उसी के कारण निरुद्ध हो जाते हैं, जो संस्कार आया उसी में लग जाते हैं इंद्रिया, इसलिए देवत्व असुरत्व दोनों इनमें है, ये कहा भारतीकार ने, इसकी टीका भी है भारतीकार, शास्त्र जे स्वभाव जे च ये ज्ञान कर्मणि, माने भारती के ऊपर ना आनंद गिरि जी की टीका है, भारती के ऊपर माने सुरेश्वराचार्य जी ने जो ग्रंथ लिखा उसमें भी आनंद गिरि जी टीका लिखते हैं, और शंकराचार्य जी के ग्रंथों में उनकी टीका है, आनंद गिरि जी ऐसे एक शिष्य रहे, दोनों के ग्रंथों में टीका लिखा है उन्होंने, तो आनंद गिरि जी की टीका है वहां, शास्त्र जे स्वभाव जे ये ज्ञान कर्मणि, दो प्रकार के उपासना चिंतन चिंतन और कर्म होता है, दो प्रकार का, एक शास्त्रजन्य होता है और एक स्वाभाविक होता है, माने बिना सिखाए अपने आप आने वाले स्वाभाविक, शास्त्र ये शास्त्रजन्य और स्वभाव जो बने ये ज्ञान कर्मणि, ये दो है इसलिए ऐसा दिया, ज्ञान कर्मणि दो है ना इसलिए दो वचन में दिया, शास्त्र जे शास्त्रजम शास्त्र जे दो वचन है, ज्ञान कर्मणि माने उपासना और कर्म, शास्त्र जी भी होता है और स्वाभाविक भी होता है दोनों, तयो उन दोनों का संस्कार ही, जैसा संस्कार आ गया वहां शास्त्रीय संस्कार है या स्वाभाविक संस्कार है उपासना चिंतन और कर्म का, बाघादि नाम संस्कृत होता है, वही संस्कार के द्वारा ये दो बाघादि इंद्रिया संस्कारित हो जाते हैं, शास्त्रीय संस्कार हो अथवा स्वाभाविक संस्कार, जैसा संस्कार आया छोटे में माता पिता के द्वारा जैसा संस्कार आया होगा, आगे जाकर गुरु ने जैसा संस्कार दिया होगा, और चारवाक वाला गुरु मिलेगा तो कौन सा संस्कार देगा, यावत जीवित सुखम जीवित वाला देगा, ऐसा देगा, वो जैसा मिलेगा वैसे ही देगा, तो जैसा संस्कार से संस्कारित होगा ऐसा होने पर संस्कृत होता है, तो इसी कारण से शास्त्रीय ज्ञान आदि संस्कृतत्व देवानाम शास्त्रीय संस्कार, शास्त्रीय संस्कार शास्त्रीय संस्कार ज्ञान आदि संस्कृतत्व देवादि जो देव होंगे प्राण वही शास्त्रीय संस्कार युक्त हो जाते हैं, और इतरेशाम वह पाठ को छूट गया है स्वभाव जह ज्ञान आदि संस्कृतत्व, तो माने इतरे दे दिया है इतरेशाम ऐसा पाठ होना चाहिए, दूसरे वाले जो होंगे स्वाभाविक वाले वहां स्वाभाविक ज्ञान आदि संस्कृतत्व आ जाएगा, उसमें उपासना चिंतन के फल आएगा, विरुद्ध उपाधि संबंध रूप कारणात दोनों विरुद्ध उपाधि विरुद्ध है, यहां एक शास्त्रीय संस्कार होता है एक अशास्त्रीय संस्कार होता है स्वाभाविक, विरुद्ध उपाधि के कारण होने से यजमानानां यजमान प्राणानाम जो यजमान अवस्था में प्राण है प्रजापति के प्राण है उनका देवासुरत्व चैत्यर्थ, देवत्व असुरत्व दोनों आ जाता है उनमें, जैसे संस्कार आया वैसे हो जाता है, हमारे मन में भी हम कभी असुर बन जाते हैं कभी देव बन जाते हैं, कभी सात्विक संस्कार आने पर अरे मनुष्य जीवन है कुछ अच्छा काम करना चाहिए, भजन पाठ करना चाहिए, साधन करना चाहिए, ऐसी वृत्ति आती है कभी, अगर कोई बोलते नहीं अरे भाई कुत्ता भी थोड़ा पूछ हिला करके बैठने का स्थान बनाता है तुम भी कुछ करो, हाँ सामाजिक काम करो ये करो वो करो, वृत्ति आने लग जाएगी, वो आसुरी वृत्ति आने लग जाती है, हमारे जीवन में लड़ाई है, तो ये पूर्व जन्म के प्रजापति के जीवन की घटना सुनाई है, ये बताया ठीक है। मैं आगे शास्त्र शास्त्र अनपेक्षयोर ज्ञान कर्णो उत्पादकत्व आह, शास्त्र अनपेक्ष जो ज्ञान कर्म होगा शास्त्र की अपेक्षा के बिना मनमाना ढंग से जो चिंतन और कर्म होता है उसका उत्पादक बताते हैं, उसको उत्पन्न करने वाला कौन होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान से जो सिद्ध होता है उसी को मानता है, जो शास्त्र तो माने परोक्ष को बताने वाला है स्वर्गादि को बता उसको नहीं मानता, जब प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र परम शब्द प्रमाण आदि को नहीं मानना, दो ही प्रमाण को लेकर चलने वाले जो होते हैं ना यही है आसुरी वृत्ति वाले, इतना तो पशु भी करता है, पशु को भी प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होता है, और अनुमान से भी लगाते करते पक्षी जो होती है ना जब ओला गिरने का समय होगा तो एक ओला पड़ जाए तो मरना है पक्षी ने, वो तो बचेगी नहीं जो वज्र ओला गिरता है, तो पक्षी बचने वाली नहीं है, कहते हैं उनको पहले ही ज्ञान होता है कि बादल आते ही उनको पता लगा, हमको पता नहीं लगा, हम तो गिरने के बाद पता लगेगा, किंतु उनको पहले पता हो जाता आज ऐसी घटना होने वाली है, अनुमान माने वो जो तिरछे वाले टेनिया होंगे वृक्ष को उसे नीचे की तरफ चिपक जाते हैं, कहते हैं पक्षी पहले से ही, अब ओला गिरेगा तो वृक्ष में गिरेगा उधर चला जाएगा उसको लगेगा नहीं बच जाती है, अनुमान उनको होता है, माने पशु ज्यादा अनुमान में बहुत निपुण होते हैं, पशु अनुमान में बहुत निपुण होते हैं, और प्रत्यक्ष तो है ही है जानते ही हैं, अनुमान में भी बहुत निपुण होते हैं हमारे जैसे नहीं, तो दो अनुमान और माने अनुमान और प्रत्यक्ष दो प्रमाण में ही जो लेके चलने वाले होते हैं वो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं, ये कहा ये बता दिया, प्रत्यक्ष इत्यादि भाषा में कहा था प्रत्यक्ष अनुमान जनित दृष्ट प्रयोजन कर्म ज्ञान भाविता असुरा, ये असुर है माने प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण से जो उत्पन्न जो दृष्ट प्रयोजन वाला, अदृष्ट प्रयोजन नहीं है शास्त्र तो अदृष्ट प्रयोजन बताएगा स्वर्गादि को बताएगा पारमार्थिक बताएगा, तो ये दृष्ट प्रयोजन को लेकर चलने वाले जितने हैं दो प्रमाण को लेकर चलने वाले ये असुर है, उस चिंतन और कर्म से युक्त जो होंगे वो असुर होते हैं, चाहे हमारे में हो हम भी असुर हैं उस स्थिति में, यदि हमारे में वृत्ति आए ऐसी वृत्ति असुर कहलाएंगे, ऐसा है ठीक है। हमें कहते हैं आगे सन्निधान असन्निधान अभ्याम प्रमाण दो युक्ति ही। माने असुर जो होते हैं सन्निधान को लेकर के चलते हैं, किसको, जो सामने विषय उसी को लेकर चलने वाले होते हैं, दृष्ट और अनुमान, दृष्ट प्रयोजन वाले। और जो ये शास्त्रीय जनित संस्कार वाले होते हैं असन्निधान विषय को लेकर, माने परोक्ष है विषय, अभी भावी विषय को लेकर चलने वाले होते हैं, यही है सन्निधान असन्निधान अभ्याम प्रमाण दो युक्ति। ये जो इन्होंने दो प्रमाण क्यों दिया, ये माने स्वाभाविक वालों ने का प्रमाण दो, प्रत्यक्ष और अनुमान क्यों, कहते हैं सन्निधान जब होता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण और असन्निधान होता है तो अनुमान प्रमाण, इसको लेकर के कहा। ये बोलाया आठ नंबर की टिप्पणी थी इसमें, सन्निधान सन्निधानम विषय सन्निकर्ष प्रत्यक्ष, सन्निधान माने प्रत्यक्ष का जो विषय होगा सन्निकर्ष होता है, नजदीक होता है, सामने होता है। और असन्निधान माने तद विप्रकर्ष अनुमान, विषय का जो विप्रकर्ष दूर है, अनुमान का विषय दूर होता है, यही है दो ही प्रमाण लेके चलने वाले असुर होते हैं। कहा अनेन च विप्रकृष विषयाणी अन्यानी अपनी उपलक्षणी, ये विप्रकृष विषय माने दूर वाले विषय जितने अन्य प्रमाण उपमिति आदि को भी ग्रहण कर लेना चाहिए, ये कह दिया। आगे टीका में कहा श्वेशु शेषु अशुषु शेषु शेषु एवं अशुषु रमणम नाम आत्मम भरित्वम, अपने अपने प्राणों में ही रमण करना माने आत्मम भरी जो होता है, अपने ही पेट पालना जानता है, दूसरे को नहीं जानता, उसको आत्मभरी कहा जाता है। फलेक रही आत्म भरिश्चय, ऐसा सूत्र है व्याकरण में, फलेक रही आत्म भरिश्चय ऐसा सूत्र होता है। फलेक रही शब्द आत्मभरी शब्द ये निपातन से बनते हैं, माने आत्मा को ही, आत्मा माने शरीर, शरीर को ही पालना जिसका, अपना ही पेट पालना जिसका स्वभाव बना हुआ है, अन्य किसी को नहीं जानता, उसको कहते हैं आत्म भरी, पेट पालना ही जानता, बाकी कुछ नहीं जानता, परलोक नहीं, स्वर्ग नहीं, परलोक नहीं जानता, आत्मा अनात्मा कुछ नहीं जानता, किसी को नहीं समझता। जैसे बंदर होता है ना, अपने बच्चे को भी खाने नहीं देगा, दोनों हाथ में उधर खाता है, अपने पेट ही पालना जानता है, बच्चे से प्यार है किंतु खाने के समय नहीं देगा। हाँ, यदि वहां बच्चे जाएगा मारेगा, उसे आने नहीं देगी वो बंदर, उसको आत्महरी कहते हैं, यही है। आगे तथा इत्यादि वाक्य दो में व्याचष्ट है। आगे वहां ततो कनियान ततो कनी कानी असा एव देवा जायसा असुरा, ये दो वाक्य है, इस वाक्य की व्याख्या करके आगे तथा इत्यादि वाक्य दो, ततो कानी असा एव देवा जायास असुरा, ये दो वाक्य हैं, उसकी व्याख्या करेंगे आप। ततः इत्यादि वाक्य देव व्याचष्ट, मंत्र में जो ततः ततो कानी असाय देवा इत्यादि वाक्य हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। कहा यस्माच्च, भाष्य में कहा यस्माच्च दृष्ट प्रयोजन ज्ञान कर्म भाविता असुरा असुरा, जो कि असुर कौन है, जो दृष्ट प्रयोजन वाले को असुर बोलते हैं, क्या प्रयोजन दृष्ट है, दो ही प्रमाण को लेकर चलते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान। यस्माच्च दृष्ट प्रयोजन ज्ञान कर्म भाविता, दृष्ट प्रयोजन वाले जो ज्ञान माने उपास चिंतन और कर्म क्रिया, ये दोनों संस्कार से युक्त भाविता माने संस्कृता असुरा, ये असुर होते हैं। ततः इसलिए असुर ज्यादा है, इसलिए ततो कनिया कनियासा देवा, इसलिए उनसे कम है देवता, क्यों माने दैवी वृत्ति कम होती है, कभी कभी होती है, और ये जो आसुरी वृत्ति ज्यादा है, यही कहते हैं ततः, इसी कारण से तस्मात, तथा माने तस्मात, मंत्र में जो तथा आया तस्मात कारणात, उसको लगाने के लिए यस्मात लगा दिया, वो तथा को लगाने के लिए यस्मात दृष्ट प्रयोजन ज्ञान कर्म भाविता असुरा, जिससे कि दृष्ट प्रयोजन वाले जो उपासना चिंतन और कर्म से संस्कारित है, इसलिए असुर होते हैं वो, और ततः तस्मात तस्मात कानी यसाहा, कानी यसा माने क्या है, कम, अल्प अल्प है कहना चाहते हैं, क्योंकि युवाल्पयो कन अन्य तरश्याम, युवापयो युवाल्पयो कन अन्य तरश्याम, ऐसा सूत्र आता है इष्टन इमनिच एसुन परे हो, तो युवन शब्द और अल्प शब्द ये दोनों को कन आदेश होता है विकल्प से, अल्प शब्द से कन करके कनियस बनाया हुआ है, कनियस बनाने के बाद में स्वार्थ में अण लगा करके कानियस बनाया, कनियसा कनियांश एव कानियसा ऐसा बोला है, ये कहना चाहते हैं। हाँ, कनियस का अर्थ होता है अल्पतर, अल्प है ये कौन, देवता कम है, देववृत्ति कम होती है, आसुरी वृत्ति ज्यादा होती है। हम अपने जीवन में देखें, प्रतिदिन का घटना देखें, सुबह से शाम तक एक दिन नोटबुक लेकर के एक दिन की आप घटना लिखेंगे अपना, तो कितने आसुरवृत्ति है, कितनी देववृत्ति है, वहां देखने वाली वृत्ति आसुरवृत्ति। कुछ लोग करते हैं ऐसा काम, प्रत्येक दिन का सुबह से शाम तक का अपना लिखते हैं, आज कितना मुझे माने अच्छा काम मेरे से कितना हुआ, कितना बुरा हुआ, सायंकाल उसके हिसाब लगाएंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं साधक लोग। हाँ, साधना इतना सरल नहीं, बहुत कुछ करना होता है। तो ये कहा यस्मात् च दृष्ट प्रयोजन ज्ञान कर्म भाविता असुरा, जिससे कि दृष्ट प्रयोजन वाले जो चिंतन और कर्म क्रिया, इससे संस्कारित भावित माने संस्कारित वाले असुर हो जाते हैं। और तथा इसी कारण से तस्मात तत्मन तस्मात कानी कानी यशाह माने कानी, इसमें अण प्रत्यय लगाए जाते हैं। पहले तो अल्प शब्द से यशुन कर दिया, दिवजो ने विभिजो तरवे सुनो यन लगा दिया, तो कनीय अल्प के सामने कन आदेश कर दिया, युवा अल्प जो कन अन्यत्र श्याम कन लगा दिया, कन हो गया, कनियस बन गया। कनियस बनने के बाद स्वार्थ में अण प्रत्यय लगाए, कानीयस बनाया, ये बोलते हैं कनियांश एव कानीयसाह। तो यहां शब्द चलेगा कनियान कनियांश कनियांश ऐसा होगा, तो बहुवचन में कनियांश बनना है, उन्हीं को यहां कानीयसा बोला हुआ है। तो कनियांश में नुम था, उगतेजाम सर्वनाम था, अधात से नुम था, क्यों वहां जस विभक्ति थी, तो कनियांश बना था, कनियान कनियांश कनियांश। अभी जब अण लगने के बाद क्या है, जस विभक्ति नहीं आ गई, वहां अण आ गया, निमित्ता पाए निमितीक्षा पाए, वहां जस निकल गया तो अण भी चला गया, क्या जो नुम भी चला गया, तो कानी यश बन गया, उसके बाद जस आया। एक में अनुस्वार है, एक में नहीं, ध्यान दे रहा। पूर्व में जो कनियांश बनाया था, तो माने अल्प शब्द से कनियस करके कनियस प्रातिपदिक बना दिया, जस लाए तो नुम आएगा, सर्वनाम स्थान उगितजाम सर्वनाम स्थान अधा तो नुम कर देगा, उगित है ये यशुन प्रत्यारित है, नुम आया कनियांश शब्द बना था, वहां अब तो संत आधा तो दीर्घ कर दिया, शांत महत संयोग से दीर्घ करके बना दिया है, ये कनियांश बनाया था। किंतु अब जब कनियांश से अण करते हैं आगे स्वार्थ में प्रज्ञा दिवस अण करेंगे, अण करने के बाद में विभक्ति चली गई, विभक्ति जाने के बाद में जो नुम हुआ था विभक्ति माने निवृत्त हो गया, निमित्त आ पाए निमित्त इच्छा पाएगा, तो कानीयस आदि वृद्धि होकर कानीयस बन गया, यही कह रहे हैं। तस्मात कानीयस कनियांश है, कानीयस स्वार्थे अणि वृद्धि, स्वार्थ में अण है, कनियांश कनियंग कनियस शब्द से स्वार्थ में अण प्रत्यय कर दिया, प्रज्ञा दिवस सूत्र से बन गया आदि की वृद्धि हो गई, कानीयस बन गया कानीयस। कनियांशो अल्पा देवा, यही कहना चाहते हैं, देव अल्प हैं कहते हैं, कनियांश माने अल्प, अल्प शब्द के सामने कन आदेश हुआ है, वहां ये सुन पड़े रहते हैं, देव वृत्ति अल्प है, दैवी वृत्ति अल्प होती है। हम अपने जीवन में प्रतिदिन देखें दैवी वृत्ति अल्प है, कनियांशो अल्पा देवा, देव देवता जो है अल्प है, कम है, या वृत्ति को लेकर बोला है, इंद्रिय वृत्ति। ज्यायसा प्रशस्य शब्द से बनाया हुआ है, ज प्रशस्य से ज्यच सूत्र आता है, ज्य आदेश होता है, बहुत है कौन असुर, आसुरी वृत्ति ज्यादा है, ये बोलना चाहते हैं, ज्यायसा असुरा, ज्यायांश होना चाहिए, उसी के स्थान में अण करने के बाद ज्यायास बना हुआ है, यायांशो असुरा कहा, बहुत है असुर, आसुरी वृत्ति ज्यादा है, दैवी वृत्ति कम है, यही देवासुर यही है हमारे जीवन में, हमारे इंद्रियों की यही घटना है, क्यों स्वाभाविक ही कर्म ज्ञान प्रवृत्ति महत्तरा प्राणानाम, प्राणानाम इंद्रियाणाम, जो इंद्रिया हमारे हैं ना, स्वाभाविक ही वृत्ति ज्यादा है, स्वाभाविक ही माने बिना सिखाए होने वाली वृत्ति को स्वाभाविक ही वृत्ति बोलते हैं, शास्त्र पढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप जानते हैं जो ऐसी वृत्ति मन माना होना, स्वाभाविक ही कर्म ज्ञान प्रवृत्ति, कर्म माने कर्म है और ज्ञान माने या चिंतन है, ये दोनों जो ऐसे प्रवृत्ति है, महत्तर प्राण प्राणानाम इंद्रियों में महत्तर है, अधिक है, स्वाभाविक की वृत्ति ज्यादा है। शास्त्र जनिताया कर्म ज्ञान प्रवृत्ति है, शास्त्र जनित कर्म ज्ञान प्रवृत्ति से ये वृत्ति ज्यादा है, प्रवृत्ति ज्यादा कौन, स्वाभाविक की वृत्ति ज्यादा है, इसलिए कनियान दे कनिया कनियसा देवा कानियसा देवा ज्याया असुरा, इसलिए बोला ज्यादा असुर है, देवता कम है, इसलिए बोला ये वृत्ति को लेकर के बोला, क्योंकि सभी मनुष्य के जीवन में ऐसे देखा जाता है, आसुरी वृत्ति ज्यादा दैवी वृत्ति कम, ऐसी होती है, अपने में घटा के देखे, थाली सुन करके दूसरे को सुनाने के लिए अपने घटा के देंगे, ये ज्यादा कम है वृत्ति। एक ही दिन की घटना देखो आप, सुबह से शाम तक लिखो, पता लग जाएगा, ऐसा है। और दूसरी बात, आसुरी वृत्ति दृष्ट प्रयोजन वाले हैं, तो दृष्ट प्रयोजन में तो ज्यादा होता है, पशु आदि भी चलते हैं उसमें। और जो अदृष्ट प्रयोजन वाले में के मनुष्य भी, सभी मनुष्य नहीं चलते, माने जो वेद आदि में शास्त्रों में विश्वास करके चलने वाले भी चलेगा दैवी वृत्ति में, और कौन चलेगा? शास्त्रों में जो विश्वास कर सकता हो वही चलेगा, कम होते हैं वो, यही है। दृष्ट प्रयोजनत्वाद आसुरी वृत्ति दृष्ट प्रयोजन वाला है, अभी अभी का लाभ है वहां, और ये तो भविष्य के लिए बोलेगा। शास्त्र को जनित वृत्तियां क्या बोल रहे हैं? भविष्य में फल बताने वाले हैं सब, आगे होगा जो कुछ होगा, आगे होगा भविष्य में होगा बोलेगा, अभी वर्तमान में मिलने वाला नहीं, और यहां नगद है, प्रत्यक्ष है दृष्ट, स्वाभाविक की वृत्ति में दृष्ट प्रयोजनत्वात जायास, जाया जाया जायासा बोल दिया है, ये ज्यादा है दृष्ट प्रयोजन वाले होने से कहा। एक नंबर टिप्पणी, दृष्ट प्रयोजनाद हिंसा अमृतादि रूपाया स्वाभाविक, क्या स्वाभाविक अज्ञान कर्म वृत्ति से किसमें दृष्ट, दृष्ट प्रयोजन किसका है? कहते स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है ना, हिंसा, किसी को मारने के लिए सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप तैयार हो जाता है। न मारो कहने के लिए शास्त्र की जरूरत है रोकने के लिए, हिंसा अंदर झूठ बोलने के लिए शास्त्र संस्कार की आवश्यकता नहीं है, बोल जाता है, शास्त्रीय संस्कार होने पर भी बीच बीच में बोल जाता है, झूठ बोलता है, ये सब आसुरी वृत्ति है, याद ही कहे दृष्ट प्रयोजन है, देखा है आसुरी वृत्ति को, देखा है ज्यादा, क्या देखा? हिंसा अमृतादि रूपाया, हिंसा है, अमृत माने मिथ्या भाषण है इत्यादि, ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। रूपाया स्वाभाविक, स्वाभाविक क्या ज्ञान कर्म प्रवृत्ति, स्वाभाविक जो चिंतन है, स्वाभाविक जो कर्म है, उनके प्रवृत्ति ज्यादा है, इसलिए कहा दृष्ट प्रयोजन होता है कहा। अतएव कनीयस्तम देवानाम, इसलिए जब आसुरी वृत्ति ज्यादा है तो दैवी वृत्ति कम है, इसलिए कानी ऐसा बोला देवताओं को कहा। शास्त्र जनित प्रवृत्ति और अल्पत्वात, शास्त्र जनित प्रवृत्ति कम होती है, मनुष्यों में भी सबको नहीं है शास्त्र जनित प्रवृत्ति, बाकी अन्यों में तो है ही नहीं, मनुष्यों में भी शास्त्र के माध्यम से चलने वाले कितने संख्या में होंगे, आप पूरी गणना लगाइए सारे मनुष्यों में, ना के बराबर, 1% भी नहीं आएगा, 100 में से एक व्यक्ति भी नहीं निकलेगा शास्त्र के माध्यम से चलने वाला व्यक्ति, बाकी सब यह लौकिक विषय में रम रहे हैं सब, आसुरी वृत्ति ज्यादा है, यही कह रहे हैं। शास्त्र जनित प्रवृत्ति और अल्पत्वाद वाचन, शास्त्र जनित जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति अल्प है, और जो आसुरी वृत्ति जो दृष्ट प्रयोजन वाली वह ज्यादा है, इसलिए असुर ज्यादा है, इसलिए कानी असा देवा जाया ससुरा, इसलिए बोला है असुर ज्यादा है। प्रजापति के शरीर की घटना बता रहे हैं, पूर्व जन्म के प्रजापति के, अगर आपके जन्म आपके कहने लग जाएंगे तो आप तो आप दुखी हो जाएंगे, इसलिए प्रजापति का नाम लेके बोल रहे हैं। अत्यंत यत्न साध्याय सा, देखो जो ये शास्त्र जनित जो प्रवृत्ति होती है ना, अत्यंत यत्न साध्य, अत्यंत प्रयत्न साध्य है, बहुत सावधानी से सिद्ध हो सकती है प्रवृत्ति, शास्त्रीय जनित प्रवृत्ति अत्यंत सावधानी की जरूरत है। अत्यंत यत्न साध्य ऐसा माने प्रवृत्ति, शास्त्र जनित प्रवृत्ति, शास्त्र जनित प्रवृत्ति है, अत्यंत प्रयत्न साध्य है, और स्वाभाविक की प्रति भी सिखाना अपना मनमाना होता है, जब चाहे मनमाना अनादिकाल से भी कर रहा है, उसका सरकार है, इसलिए वो कानी ऐसा देवा जाया ससुरा, इसलिए बोला गया है। एक ठीक है, देवानाम अल्पत्वम प्रपंच, देवा देवता अल्प है, कम है, देववृत्ति कम है, हमारे इंद्रिय ही देव हैं, हमारे इंद्रिय ही असुर हैं, ध्यान देना है, कौन सी वृत्ति जगी वही हो जाता है, उपाधि के कारण दोनों उपाधि गए, देवत्व असुरत्व आना इंद्रियों में, माने शास्त्र जनित वृत्ति चल रही है वो तो देव है ये, और आसुरी वृत्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति चल रही हो तो असुर है ये, ऐसी स्थिति है। स्वाभाविक ही इत्यादि कहा, स्वाभाविक ही कर्मज्ञान प्रवृत्ति महत्तरा प्राणानाम, क्योंकि इंद्रियों में जो है ना स्वाभाविक ही प्रवृत्ति ज्यादा है, ठीक है, क्यों किससे ज्यादा है? शास्त्र जनित आया कर्म ज्ञान प्रवृत्ति, वास्तव में कहा था शास्त्र जनित, शास्त्र से उत्पन्न होने वाली जो उपासना कर्म के से संस्कार से आने वाली वृत्ति से प्रवृत्ति ज्यादा है, असुर वृत्ति कहा। ठीक है, महत्तरते हेतु दृष्ट प्रयोजन, आसुरी प्रवृत्ति महत्तरा बोला है, ज्यादा है बोला, स्वाभाविक प्रवृत्ति को ज्यादा कहा। उसमें हेतु बताते हैं क्या कहते हैं, हेतु कहते हैं क्या, दृष्ट प्रयोजनत्वाद हेतु दिया, दृष्ट प्रयोजन वाली हो, और यह तो भविष्यत प्रयोजन वाली है, शास्त्र जनित जो वृत्ति होती है ना वो भविष्य के लिए बोलेगा शास्त्र, अभी पाप करोगे तो नरक भोगना पड़ेगा, अभी नहीं कालांतर में, अभी अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, भविष्यत की बात बोलते हैं शास्त्र, वर्तमान के लिए नहीं बोलेंगे, किंतु यह दृष्ट प्रयोजन वाला है, ये कौन आसुरी वृत्ति, अभी हिंसा करो खुशी होगी हमारे मन में, इसको हमने मार डाला खुशी होगी, झूठ बोलो खुशी होगी अपने को, दृष्ट प्रयोजन वाला प्रत्यक्ष है, ये सामने है, वो दूर है, शास्त्रीय जनित जो प्रवृत्ति के लिए हेतु दूर है। एक महत्तरत्व हेतु माने ये जो आसुरी प्रवृत्ति जो महान है ज्यादा है, इसमें हेतु बताया दृष्ट प्रयोजन, तो आप उसके दृष्ट प्रयोजन वाला है। असुराम बहुत्वम बहुत्वम प्रपद्यते, असुरों को बहुत दिखाते हैं, विस्तार करते हैं क्या, शास्त्र जनित प्रवृत्तिर अल्पत्वाद ये बता दिया, शास्त्र जनित प्रवृत्ति अल्प है, कम है, इसलिए असुर ज्यादा है, ये बताया। असुराम बाहुल्यम विशेषण, शास्त्र जनित प्रवृत्तिर अल्पत्वाद असुराम बाहुल्यम, भाष्य में इतना शेष लगाना बोल रहे हैं, भाष्य में करना शास्त्र जनित प्रवृत्ति अल्पत्वाद क्या लगाना, असुराम बाहुल्यम, असुराम की बहुलता है, तदेव साधे थे, असुरों की जो बहुलता है ज्यादा है उसी को सिद्ध करते हैं, अत्यंत यत्न साध्य ऐसा कहा, ये जो दैवी संपत्ति है शास्त्र जनित संस्कार है अत्यंत प्रयत्न साध्य है, और वो बिना प्रयत्न स्वाभाविक साध्य है, कौन आसुरी प्रवृत्ति, इसलिए अधिक होती है। उभय साम देवासुराणा मिथ संघर्षम दर्शयति, अब दोनों देवासुर जो है दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति, यहां संघर्ष लड़ाई दोनों की चलेगी, वैसा हम देवासुरा मिथा माने परस्पर संघर्षम दर्शाते, संघर्ष दिखाते हैं, संग्राम दिखाते हैं, ते कहा मंत्र में होगा वहां, ते एसु लोकेशु अस्पर्धंतः ऐसा है, ते वहां त है ना, वहां अचय परे अयादेशों के लोक हो रखा है, ते एसु लोकेशु अस्पर्धंतः, इन लोक को निमित्त बना करके लड़ाई कर गए, ये लोक हमारा भोग्य है, हमारा भोग्य ऐसा दैवी वृत्तियों में ऐसा आ रहा है, माने इसको हम इनको हटाकर हम भोगे, आसुरी वृत्ति में भी आ रहा है, ये जो भूरादि लोक है इस लोक को लिए, ये लोकेशु अस्पर्धन थे, इन लोगों के निमित्त बना करके लड़ पड़े, माने अपने कब्जे में चाहते हैं दोनों, दैवी वृत्ति भी चाहते हैं आसुरी वृत्ति भी चाहते हैं, ये लोग हमारा भोग्य हो, ये लोग हमारा भोग, दोनों के मन में ऐसा आ गया, ये कहना है। एक ते देवास इत्यादि भाष्य में कहा, ते देवास असुर, ते माने देवास असुरास, ते शब्द है मंत्र में उसका अर्थ देवास असुरास, देवासुर दोनों प्रजापति शरीर रखता, कौन से देवता है वो, प्रजापति के शरीर पर रहने वाले इंद्रिया प्राण, देव दैवी वृत्ति और आसुर वृत्ति दो वृत्तियां, येसु लोकेशु निमित्त भूतेशु, क्यों लड़ाई के कारण कोई होता है तो उनकी लड़ाई के कारण ये लोक प्राप्ति के है, ये जो त्रिभुवन भूर्भुवस्व इन लोगों को निमित्त बना करके लड़ पड़े, माने दैवी वृत्ति भी चाहते हैं हम यज्ञ आदि के माध्यम से लोग हमारे अंदर आ जाए, वो कहते हैं हम लड़ाई झगड़ा करके हमारे मत आ जाए, उनकी भी भावना ऐसी है, तो ते माने देवास असुरास प्रजापति शरीर रस्ता, प्रजापति के शरीर में रहने वाले देवता और असुर, ये श्लोकेशु निमित्त भूतेशु, ये भूरादि लोग निमित्त है, लड़ाई के निमित्त होना चाहिए ना, निमित्तेशु स्वाभाविक इतर कर्म ज्ञान साध्येशु, एक तो स्वाभाविक ज्ञान कर्म साध्य है और एक इतर माने शास्त्र जनित ज्ञान कर्म साध्य है, स्वाभाविक और इतर, इतर से क्या लेना, शास्त्र जनित उपासना कर्म साध्य और स्वाभाविक साध्य, ये दो लोगों को लेकर साध्य सो अस्पर्धंत, स्पर्धा तो स्पर्धा करने अर्थ में है, अस्पर्धंत माने स्पर्धाम कृतवंत, स्पर्धा किया दोनों, दोनों ने दोनों वृत्तियों लड़ पड़ी, स्पर्धाम में दो नंबर टिप्पणी, स्पर्धाम कृतवंत स्पर्धाम कुर्वताम देवानम अयम अभिप्राय, भारती के बात में लिखा है स्पर्धा करने वाले देवताओं के मन में अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है उनका वो दिखाते हैं भारतीकार, आसुरेभ्यो अधिकारेभ्यो व्युत्थाप्येह प्रजापतिम दैवीर्भूमिर्वयामयिनम इति देव चिकीर्षितम, देवताओं के यथा इस प्रजापति को माने इस यजमान को, क्यों यजमान कर्म कर रहा है फल के लिए, आगे फल मिल रहा है, फल के लिए यजमान कर्म कर रहा है, तो दैवी वृत्ति जो बोल रहे हैं इस यजमान को आसुरी वृत्ति से हटा करके फल प्राप्त कराएं, ये दैवी वृत्ति ये सोच रही हूं, ये बोलते भाष्यकार यही है। आसुरेभ्यो अधिकारेभ्यो, असुरों के जो अधिकार है उससे पंचमी है, आसुरी वृत्ति के अधिकार से व्युत्थाप्य उसका हटा करके अलग करके पृथक करके यह प्रजापतिम, यहां इस लोक में प्रजापति को, इस लोक में यह हमारे इस लोके प्रजापतिम प्रजापति को दैवीर भूमिर नयाम एनम प्रजापतिम दैवीर भूमि नयाम, हम दैवी भूमि को प्राप्त कराएं, देवस्थान को प्राप्त कराएं। इति दैते इति देव चिकित देवैर चिकित, इस प्रकार देव देववृत्तियों ने इच्छा की लड़ाई के लिए, चिकृष्टम कर्तुम इष्टम चिकृष्टम, उनके लिए इष्ट था यही था, इस प्रजापति को आसुरी वृत्ति से हटा करके दैवी भूमि में पहुंचाएं, दैवी वृत्ति में ले जाएं, अपने भविष्य के लिए उन्नति का साधन करें, ऐसे दैवी वृत्तियों ने सोचा, यही है लड़ाई के कारण उनका, माने वहां यजमान बना हुआ है, यजमान को दैवी वृत्ति में ले जाना चाहते हैं, वो जीवन को उत्थान कराना चाहते हैं। और असुराणाम अभिप्राय अजम असुर वृत्ति का क्या अभिप्राय, वहां दोनों लड़ पड़ना है, उनका अभिप्राय क्या है, दैवेभ्य एनम आच्छिद्य, दैवी वृत्ति से इसको इस यजमान को अलग करके आच्छिद्य, काम क्रोधादि साधना आनायाम आशु, काम क्रोधादि साधन वाला बना दे इसको, ये प्रजापति को काम क्रोधादि युक्त कर दे, संसारी बना दे इसको, यहां लड़ाई झगड़े में फंसा दे, काम क्रोधादि साधना साधन वाला अनयाम आसु आसुरी भूमि ही, इस आसुरी भूमि को प्राप्त कराने, इति दैतेय निश्चिता, दिति के संतान को दैतेय बोला गया, स्त्रीभ्यो ढक सूत्र आता है, दिति स्त्री प्रत्यांत शब्द है, तो उससे स्त्रीभ्यो ढक, दिति के संतान होने से उसको दैतेय बोल दिया, दैत्यों की निश्चय हो गया, जो बोलते हैं उन्होंने कहा इस यजमान को हम आसुरी वृत्ति में ले जाए, दैवी वृत्ति कहते हैं इस यजमान को हम दैवी वृत्ति में ले जाए, इसको लेकर के झगड़ा हुआ, दैवी वृत्ति आसुर वृत्ति के झगड़ा करने में तो यजमान बना हुआ है, आसुर वृत्ति यजमान को अपने तरफ से आते हैं, दैवी वृत्ति अपने तरफ से आते हैं, यही भारतीकार ने बताया हुआ है, कहा कि इसके टीका है भारती की, यह माने व्यवहार मार्ग, यह शब्द है आसुरेभ्यो धिकारेभ्यो विथाप्य यह प्रजापति, यह माने क्या है व्यवहार भूमि में, व्यवहार मार्ग ये कहा, तेतम प्रजापति व्यवहार मार्ग में रहने वाला प्रजापति को, प्रजापति मैंने यजमानम असुराधिकारा काम आ रहे हैं, आगे आसुर के अधिकारी वृत्ति क्या काम आ रही, काम क्रोधा भी ले जाए, ये सोच रहे हैं आसुर वृत्ति इसका काम क्रोधा से युक्त कर दे, सोच रहे हैं वृत्ति, और इधर दैवी वृत्ति कहते नहीं असुर वृत्ति को हटा करके दैवी भूमि में ले जाए, दैवी वृत्ति में ले जाए, इसको एक अच्छा व्यक्ति बनाए, ऐसा यही है, व्युत्थाप्य मन विमुखी कृत्य, यही है दैवी भूमि माने दैवी संपद, यही है दैवी भूमि को प्राप्त कराए, ये दैवी वृत्ति सोच रही है यजमान के लिए लेकर के, और ये आसुरी वृत्ति करके काम क्रोध आदि से युक्त करा रहे हैं, इसी को लेकर के झगड़ गए ये कहते हैं। अच्छा आगे भाष्य में कहा देवानाम च असुराणाम च वृत्ति उद्भव अविभव स्पर्धा, स्पर्धा क्या है कहते कभी देववृत्ति बलवान होना कभी आसुरी वृत्ति बलवान होना, ये स्पर्धा है देवानाम च असुराणाम च, देवता और असुर या दैवी वृत्ति और आसुर वृत्ति में उनके जो वृत्ति के उद्भव और अभिभव होना, उद्भव माने उत्पन्न होना वृत्ति आना और अभिभव माने दब जाना, यही यहां तो अभिभव स्पर्धा ये पर्दा है, कदाचित शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा वृत्ति प्राणानाम उद्भवती, कभी कभी हमारे इंद्रियों में प्रजापति के हमारे इंद्रियों में भी कभी शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा, शास्त्र से उत्पन्न जो कर्म शास्त्र जनित जो मन संस्कार कर्म है अथवा उपासना है उससे संस्कारित होती है हमारी वृत्तियां इंद्रियां हमारी के भी, ये वृत्ति प्राणानाम उद्भवती, प्राणों में मैंने इंद्रियों में ये वृत्ति उत्पन्न होती है कभी कभी, कदाचित कभी हमेशा नहीं, कदाचित शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा, शास्त्र से उत्पन्न जो कर्म और ज्ञान मान उपासना से जो संस्कारित वृत्ति है वो वृत्ति प्राणानाम उद्भवती, प्राणों में मैंने इंद्रियों में वो ऐसी वृत्ति आती है उद्भवती, तीन नंबर टिप्पणी उद्भवती में वृत्ति माने समाधि रूपा, कौन सी वृत्ति आएगी उस काल में, समदमादि रूपी वृत्ति आएगी, कौन सी वृत्ति, समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये वृत्ति सर्व वृत्ति आ जाती है, ये वृत्ति आ जाती है कब, जब शास्त्र जन संस्कार से युक्त होंगे, जब शास्त्र जन कर्म और उपासना से संस्कारित होने पर हमारी इंद्रियां समदम उपरतिथि तीक्षा श्रद्धा समाधान ये सर संपत्ति है, ये वृत्ति उत्पन्न होते हैं हमारे इंद्रियों में। कहा और यदा तो उद्भवति, जब ये उत्पन्न होते हैं वृत्तियां तदा तदा जब ये वृत्तियां आ गए हमारे पास, माने कौन सी समदमादि वृत्ति आ जाती है इंद्रियों में, कब आती है वृत्ति, शास्त्र जनित कर्म शास्त्र जनित उपासना से संस्कारित होने पर यह वृत्ति आ जाती है। ऐसा आने पर यदाच उद्भवती, जब ये वृत्ति उत्पन्न होती है ऐसी वृत्ति समदमादि वृत्ति आती है, तदा तब दृष्ट प्रयोजना प्रत्यक्ष अनुमान जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा तेषाम प्राणानाम वृत्ति आसूर्य अभिभूयते। वही जो इंद्रियों में दूसरी वृत्ति थी वो दब जाती है उस काल में। कौन सी वृत्ति दूसरी दबता है, दृष्ट प्रयोजन वाली वृत्ति। कौन सी, जो दृष्ट प्रयोजन वाली वृत्ति कौन सी वृत्ति, आसुरी वृत्ति। जब दैवी वृत्ति उत्पन्न हो गई उस काल में, तदा माने उस काल में दृष्ट प्रयोजन, दृष्ट प्रयोजन है जिसका, जिस वृत्ति का, ऐसे जो दृष्ट प्रयोजन वाली वृत्ति प्रत्यक्ष अनुमान जनित, जो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण से उत्पन्न जो कर्म है अथवा संस्कार है या चिंतन है, ऐसे जो चिंतन संस्कार रूपा तेषाम एव प्राण, उन्हीं प्राणों का वही प्राण दैवी वृत्ति में जब आ जाते हैं तो वृत्ति तेषाम एव प्राणाम वृत्ति आसुरी अभिभूत, जो आसुरी वृत्तियां हैं अभिभूत हो जाती है, दब जाती है। जब दैवी वृत्ति का उद्भव होगा उस काल में आसुरी वृत्ति दब जाती है, उत्थान नहीं दब जाती है, आसुरी वृत्ति दब जाती है। ये कहा आसुरी अभिभूत, एक आसुरी वृत्ति दब जाती है। एक नंबर टिप्पणी में कहा वृत्ति बारे कामादि रूपा वृत्ति अभिभूत, जब दैवी वृत्ति आ जाती तो जो कामादि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो षड़ दोष हैं ये दब जाते हैं उस काल में दैवी वृत्ति उद्भव होने पर। स देवानाम जयो असुरानाम, उस काल में देवताओं को जय माना जाता है, असुरों का पराजय माना जाता है। क्या माना जाता है, जय दैवी वृत्ति उद्भव है, आसुरी वृत्ति दबी हुई है, तो उस समय देवताओं का जय असुरों का पराजय ये माना जाता है। देवासुर संग्राम में कभी देवता जीतते हैं कभी असुर जीतते हैं, प्रतिदिन हमारे यहां चल रहा है ये, प्रतिदिन लड़ाई चल रही है। कभी कभी दैवी वृत्ति प्रबल हो जाती है, कभी आसुर वृत्ति, दैवी वृत्ति प्रबल होने पर देवताओं का जय असुरों का विजय माना जाता है। कदाचित और कभी विपरीत हो जाता है, फिर कदाचित विपरीत विपरीत होगा, आसुरी वृत्ति प्रबल होगी दैवी वृत्ति दबेगी, कदाचित विपरीत विपरीत रूप से देवानाम वृत्ति अभिभूयते, विपरीत होना माने कामादि वृत्ति प्रबल होगी समाधि वृत्ति दुर्बल होगी। जब दृष्ट प्रयोजन वाला सामने आ जाएंगे उस काल में कामादि वृत्ति प्रबल हो जाती है, फिर शास्त्रीय उपासना आदि छोड़ देगा, दृष्ट में लगेगा, अरे काम तो करना ही है, इसके बिना आज होना नहीं है, करना ही पड़ेगा, लग जाएगा इधर। तो कभी ऐसा हो जाता है कदाचित विपरीत विपरीत रूप से, जब दैवी वृत्ति दब जाना और आसुरी वृत्ति का अभिवर्धन होना इस काल में, देवानाम वृत्ति अभिभूत, जो दैवी वृत्ति है देवताओं वृत्ति अभिभूत हो जाती है, दब जाती है आसुरी वृत्ति के द्वारा, आसुरिया उद्भव, आसुरी वृत्तियों का उद्भव हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है उस काल में क्या बोलेंगे, असुरों का जय हो जाता है और देवताओं का पराजय होता है। सो असुराणाम जयो देवानाम पराजय, वो है देव असुरों का जय है देवताओं का पराजय है, वो वृत्ति आने पर। एवं देवानाम जय धर्म भूयस्त्वात उत्कर्ष, जब देवताओं का जय होने पर क्या, धर्म ज्यादा होने पर देवताओं का जय होता है, तब धर्म अधिक हो तब भी वो दैवी वृत्ति जगती है, शास्त्रीय संस्कार जनित उपासना कर्म के लिए पूर्व धर्म होगा तभी करेगा, संस्कार होगा। एवं देवानाम जय धर्म भूयस्त्वात उत्कर्ष, देवताओं का जय माने धर्म ज्यादा होने से उत्कर्ष हो जाता है देवताओं के। आ प्रजापतित्व तो प्राप्त, जब दैवी वृत्ति जगी होगी उस काल में जो कर्म और उपासना करेगा उसके कहां तक पहुंच सकता है, प्रजापति भाव तक जा सकता है। जब दैवी वृत्ति जगता है यहां जगने पर कहां तक जा सकता है, आस प्रजापति प्रजापति तक जा सकता है, माने जैसे जितने स्तर होगा उपासना कर्म का जैसा स्तर होगा उस स्तर से देवत्व से लेकर के प्रजापति भाव तक पहुंच सकता है वो उस चिंतन में, दैवी वृत्ति जगने पर साधना करेगा साधना का फलस्वरूप वहां तक जा सकता है बोलते हैं। एवं देवानाम जय धर्म व्यवस्था, देवताओं के दैवी वृत्ति के जय होने पर, जब जय है जीता है दैवी वृत्ति ने जब साधक को, तब धर्म व्यवस्था, धर्म ज्यादा हो जाता है तभी दैवी वृत्ति होती है, धर्म ज्यादा होने से दैवी वृत्ति से उपासना करेगा कर्म दैवी शास्त्रीय कर्म करेगा शास्त्रीय उपासना करेगा उसके कारण फलभूत भूयस्ता उत्कर्ष, उसके उत्कर्ष होती अवनति नहीं तो उन्नति होगी उसकी उत्कर्ष। आ प्रजापति तो प्राप्त, प्रजापति तक प्राप्त कर सकता है माने ऊपर की तरफ जाता है और कितने उपासना कितने कर्म है उसके आधार पर स्तर बनता जाएगा, प्रजापति तक हो सकता है, बन सकता है। कहा उत्कर्ष, दो नंबर टिप्पणी, उत्कर्ष बाघादि उपहित से यजमानस्य, बाघादि नहीं वो अनुसार गलत छप गया है, बाघादि जो बाघादि उपाधि वाला जो यजमान है उस यजमान के कहां तक गति हो सकती है, प्रजापति तक जा सकता है अपने उपासना के आधार पर कर्म के आधार पर, ये बता दिया। और असुर जय, जब आसुरी वृत्ति की जय होगी, जब इस लौकिक कर्म में लग जाएगा दृष्ट और अनुमान जनित चिंतन और कर्म करने लग जाएगा, आसुरी वृत्ति जय अधर्म भूयस्त्वात्, अधर्म ज्यादा हो जाता वहां, आसुरी वृत्ति जगने पर कौन होगा, पाप कर्म ज्यादा होगा, अहिंसा हिंसा अंधता आदि शुरू कर देगा वो, तो अधर्म भूयस्त्वात् अपकर्ष अवनति होगी उसकी, आप कैसा आस्थावर तो प्राप्त है, माने अंतिम योनि थावर योनि तक जा सकता है, नीचे जाते जाते पशु योनि से भी नीचे होता है थावर योनि, पशु तो कम से कम चलते तो है ना, जंगम में आते हैं, थावर योनि जो वृक्ष आदि है ऐसे तक बन सकता है, आसुरी वृत्ति के ज्यादा होने पर दैवी वृत्ति दबने पर उसी के आधार पर कर्म करेगा, उसके कर्म का फल अधर्म करेगा, अधर्म के आधार पर ये योनि में जाएगा वो, नारक योनि प्राप्त करेगा आसुरी वृत्ति में, यही बताया प्राप्त है। उभय साम्य मनुष्यत्व प्राप्ति, दोनों हो, कभी दैवी वृत्ति कभी आसुरी वृत्ति, अच्छा काम भी किया बुरा काम भी किया दोनों बराबर यदि होने पर मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, ये दोनों वृत्तियों के फल है, यदि ये सब मनुष्यत्व की प्राप्ति होगी। यह कहा, समय हो गया है, भाष्य आदि फिर करेंगे, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवास्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।